Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Ny dag, nye regnskaber. Vi er som altid klar til at dissekere virksomhedernes ve og vel her de næste 55 minutter. Vi har også besøg af en, ja, jeg har lyst til at sige gammel ven, men vi er sådan set kun lige ved at lære dig at kende, Michael Bach. Godmorgen og velkommen til dig. Morgen. Du er direktør i Dansk Aktionærforening, og du er jo altså helt ny i direktørstolen, men Aktionærforeningen, ja, den har vi altså kendt i adskillige årtier. Hvornår blev I egentlig stiftet, Michael? Jamen, det går helt tilbage til 1984, da jeg var en noget yngre dreng. Så det var vi alle sammen. Ikke dreng, men dog yngre. Michael, du efterfølger jo altså Leonard Pile, der satte sig i direktørstolen i juni 16. Nu sidder du der før Leonard. Der var der også en direktør, Jens Møller Nielsen, som heller ikke sad så lang tid. Hvad er det med jer og direktørskift hele tiden? Det er et godt spørgsmål. Jeg er jo kommet ind for at skabe noget, både noget, kan man sige, fornyelse, men også at bygge videre på de traditioner, som den her forening har bygget op. Og det er rigtigt, der har været en del udskiftning, og det gør jo så min opgave, både at jeg skal skabe noget stabilitet, men også skabe noget relevans derude. Men i virkeligheden jo sørge for, at vi bliver ved med at være relevante, også på den lange bane for de her mange lyttere, I har, og investorerne derude. Og hvordan I gør det, det vender vi tilbage til. I hvert fald et stort og varmt velkommen til dig, Michael Bach. Også velkommen til dig, Lars Persson. Jo tak. Du er vores mand på markedet, havde jeg nær sagt. Hvad sker der derude sådan en onsdag morgen her? Jamen, det er sådan lidt blandet morgen med lidt regnskaber, og lige sådan lidt, ja, nu kom den her tale for præsidenten, og der var vel egentlig ikke rigtig sådan noget spændende, og så vi synes går... Synes du ikke? Det ved jeg. State of the Union, som han endelig fik lov at holde, fordi der jo altså sådan set er kommet i gang i statsapparatet igen. Ja, vi må se, hvor længe, ikke? Det var så i hvert fald kun umiddelbart lige 10 dage, så må vi se, om de går i luk en gang til. Det er lige for, jeg ikke engang kan nå at komme hjem, så det kan godt være, at jeg ender derovre, jo. Så sådan er det. Noget af det, han taler om, Lars Persson, det var i hvert fald medicinpriserne, som jo altså er vanvittigt dyre i USA, og måske også blev for dyre. I hvert fald så var det noget af det, han lagde vægt på, at der skal ske et eller andet på det område. Er det noget, der går ud over aktierne her til morgen? Ja, Novo sætter sig en lille smule, og det gør Lundbeck også. Der var jo så regnskab i går, så det kan være mere den tromme, de slår lidt på. Der skal jo til at investeres noget for at holde produktionsapparatet i gang, og overskuddet rulle på samme måde, som det har gjort tidligere. Så der er måske andre ting, der driller lidt. Ja, det er jo der udfordringen, det er jo, de har jo de her indkøbsforeninger, synes jeg jo. Altså, man kan godt slå medicinalselskaberne i hovedet med en stor kølle, men i virkeligheden så er det jo egentlig de her indkøbsforeninger, der sidder og skummer fløden, og det synes jeg egentlig, man mere skulle kigge på og sige, jamen, skulle man tage så meget, og er det nødvendigt i det hele taget? Er det noget, et gammelt levn, vi har haft for ligesom at sikre noget? Det er ikke altid, at man går sammen, at måske at det er til fordel for alle. Så det er strukturen, det er galt med det over, Lars Persson. Det er jo ikke nødvendigvis noget, som Novo Nordisk og Lundbeck kan gøre noget ved selv. Nej. Men ikke desto mindre, så kan man da sådan set godt forstå, at sådan en minimand sidder derude og hader de der medicinalselskaber for at tage så høje priser? Jamen enig, det kan man jo godt, fordi at hvis man ikke har råd til sin medicin, så går det jo kun en vej med ens helbred, så det er jo rigtig ærgerligt, at der er en del amerikanere, der lever på, jamen skal jeg have råd til huslejen, eller skal jeg have min medicin, ikke? Det er jo, det er jo noget, vi ikke rigtig kan måske ikke sætte sig ind i vores verden her, heldigvis da, så... Okay, kun et lille nyk ned til Novo Nordisk, måske oven på den historie. Ellers så var det jo altså handelskrig mod Europa, som han lagde op til den kære Donald Trump. Nu er det vores tur. Det er ikke så meget Kina. Det ser ud som, at han sådan var lidt blødere omkring retorikken i forhold til Kina, så nu er det altså kommet til Europa. Om det giver sig udslag, Lars Persson, i DAX, som jo altså er det tyske indeks. Ja, altså man kan jo se, at DAX starter lidt lavere, men altså, der er ikke lige, altså, nu har vi Daimler ude, som var en lille smule sværere i fjerde kvartal, så der er ikke lige sådan pointet noget ud dernede i det tyske. Vi har også Volkswagen, som falder en lille smule, men må vi jo så se, hvad han ruller ud. Er det ikke bare, fordi han vil forhandle nogle nye kontrakter, og så få det på sin måde? Det tænker jeg. Det er vel egentlig det, han viser med Kina. Og så må vi jo så se, hvad vi kan finde på med bjørnen derovre i USA. Nok om State of the Union-talen for den her omgang, Lars Persson. Lad os lige ret blikket mod nogle af de regnskaber, som er landet her til morgen. Der kom regnskab ud fra Carlsberg, Nordea og Netcompany. Carlsberg, den vender vi lige med Michael lidt senere, så lad os starte med Nordea og Netcompany. Hvad siger du til dem? Jamen, Nordea, der var jo sådan blandet landhandel om det var godt eller skidt. Og hvis man sådan kigger på det, så var indtjeningen bedre. Den endte på 3,81 milliarder mod 3,48 sidste år, så lidt bedre. Men ja, altså, markedet har jo den her eufori, fobi, hvor jeg måske hellere er det rigtige ord over for bankaktier i øjeblikket. Og ja, Nordea falder 0,5 på det danske marked, så ja, den er vel ikke helt godkendt. Og det var jo sjovt at læse overskrifterne på den danske børs hjemmeside, der stod, at den slet ikke ramte, og på DI, der stod, at den, altså den svenske børs, der stod, at den ramte. Så der har jo været forskellige meninger, hvis man spurgte forskellige analytikere om, hvad skulle det her resultat ende med. Så det er vel egentlig derfor, at vi ender med sådan et plump ved siden af, med sådan 0,5 oppe, eller 0,5 nede, uden de helt store udsving i øjeblikket, så det er det. Og Lars Persson, du har jo aldrig været stor fan af bankaktier. Kunne du finde på alligevel at kigge på nogle af de her selskaber, altså måske Nordea, måske Almindelig Brand, som jeg altså også var ude i går, eller vil du mere kigge på den som en forsikringsaktie, altså Almindelig Brand? Almindelig Brand vil jeg kigge på som en forsikringsaktie, og det synes jeg, nu skal jeg afsløre, at jeg har den hjemme i min egen skuffe, så man skal disclaimer her, og jeg synes stadigvæk, det er en billig forsikringsaktie. Banken har det måske stadigvæk ikke så nemt, som man måske kunne håbe, men ja, altså, jeg synes stadigvæk, at Almindelig Brand er det bedste køb i hvad kan man sige, branchen, og så kan man sige, det sikreste køb, hvis man kan finde det, eller det mest kedelige køb, det ser jeg så over i trykkassen, så Michael og jeg, vi talte lidt om, hvordan man skulle bygge sit aktiehus op med noget fundament og sådan noget, og der ser jeg, at en af de kedelige byggesten, som man skal have for at have et solidt aktiehus, det kunne være enten noget, som vi også kommer lidt ind på med Michael nu her, nogle af de her selskaber, der leverer mærkevarer, altså sådan noget Procter & Gamble, Cola, og måske til dels også Carlsberg, og så skal man også have nogle af de her lidt kedelige konstante cashflow-aktier, hvor jeg ser, at tryk er et godt eksempel, så det er det. Så har Nordea nogen plads overhovedet i det hus, som du er ved at bygge, Lars Persson? Overhovedet ikke. Og det, så kan det godt være, at de udbetaler et højt udbytte, men jeg synes stadigvæk, den er alt for kedelig, så vil jeg hellere have tryk, end jeg vil have Nordea i mit udbyttehus. Så ud med den. Godt. Så vidt, når det er ikke en aktie, som du altså har interesse i, kigger du sådan på den rent teknisk egentlig, her, Persson? Nej, overhovedet ikke. Det er overhovedet ikke en, jeg nogensinde har kigget. Du vil ikke engang lægge øjne på den. Nej, jeg bruger ikke tid på den. Det er sådan en af dem der, hvor at, den pendler måske, at man nogle år kunne man godt have lavet et lille fint afkast, men ja, det er sådan en, den er slet ikke med på radarskærmen. Den hænger helt ude, altså langt ude. Så lad os hoppe over til Netcompany, som du også har taget op på din skærm lige nu. Ja. Hvad siger du til regnskabet? Jamen, det var jo rigtig godkendt regnskab med flot vækst og fremgang i EBITDA growth, som de siger her i væksten. Når vi taler dansk, på op til 514 mod 402 sidste år. Og det går jo fantastisk for dem. Det, der jo er spørgsmålet, det er jo, om de kan blive ved. Og det synes jeg jo egentlig er det store, det her konsulenthuse. Kan de blive ved at være der, eller bliver de overhalet, eller skal vi ind i noget andet? Eller skal de ind på en anden branche? Så jeg har heller ikke. Vi har flere forskellige konsulenthuse i Danmark, hvor at jeg synes måske, der er nogle andre, der er lidt mere interessante. Det er selvfølgelig også lidt mindre, men Columbus synes jeg måske er lidt mere interessant end lige Netcompany. Ja, den står også lidt stille, ikke, efter børsnoteringen omkring de der 220. Så det er, om kan væksten blive her, eller æbber den ud om 2-3 år. Så jeg synes ikke rigtigt, det er sådan en, der, jeg tænker, den er sexet, så den ligger også sådan ude i buskaget. Så vi har nogle af de der lidt kedelige aktier på, i min optik, på radaren i dag med regnskaber. Det kan jeg høre. Du lytter til Millionærklubben på Radio 24/7. Mit navn er Bodil Gansler. Jeg har Michael Bak på besøg i studiet. Michael, som er direktør i Dansk Aktionærforening. Lars Persson er også teknisk analytiker og porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Vi ringer selvfølgelig også til Tom Hovgaard. Det er onsdag. Så Tom, han er med på telefonen sidst i udsendelsen. Du kan også blande dig i debatten. Du kan skrive ind til os på sms'en 42 600 247. Vi livestreamer som altid på Facebook. Der kan du også blande dig i den debat, der foregår der. Men ellers spørgsmål og kommentar meget gerne her ind til studiet 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. De kalder sig selv en dansk forbrugerpolitisk interesseorganisation, der arbejder for at støtte og forbedre vilkår for aktionærer, investorer og pensionsopsparer. Men hvordan går det egentlig med det, Michael Bak? Du er som sagt direktør for det hele. Dansk Aktionærforening. Hvad ligger der egentlig i at være en forbrugerpolitisk interesseorganisation? Jamen, der ligger jo, at vi gerne vil være, om man vil, en uvildig havn for de mange investorer, ganske stigende herhjemme, private investorer, som lytter til jeres program og som er derude. Det er både investorer, der har været der i mange år, private, men også relativt mange nye, som kommer og som har penge stående i banken, hvor de mener, at de skal måske ud og arbejde lidt mere. Og dem vil vi gerne være en uafhængig både inspirationskilde, uddannelseskilde, men i virkeligheden også en stemme for dem ude i debatten. Og nu siger du uddannelseskilde og inspirationskilde. Betyder det, I både sådan, laver uddannelse og analyser, eller hvad er egentlig det, som I kan levere til jeres medlemmer? Altså vores kerne er jo blandt andet vores magasin, som vi kan komme lidt ind på i dag, vores nyhedsbrev, og der er i virkeligheden uafhængige analyser, det som vi leverer. Det vil sige, vi er ikke sat i verden til selv at anbefale Lundbeck frem for Novo Nordisk eller lignende, men i virkeligheden at kende de bedste analytikere og sørge for at kunne give vores medlemmer noget inspiration, så de kan blive bedre klædt på i virkeligheden. Ja. Det er den ene del, og så den anden del er på uddannelse, jamen der handler det om at få bibragt viden, men måske i virkeligheden også bare opmærksomhed, så man kan træffe nogle aktive beslutninger. Ikke? Så det er de to, kan man sige, ben, vi står på, sammen med noget lokalforeningsarbejde, det vil sige noget med fællesskab, det vil sige noget med, at bare det, vi mødes, gør, at vi også får forholdt os til at få handlet, eller ikke handlet, men i hvert fald tage stilling til de investeringer, vi gør. Mm. Jeg vil gerne høre lidt om, hvem jeres medlemmer er, Michael, fordi Og det er ved Gud ikke for at være provokerende, men altså, jeg må ærligt indrømme, at når jeg færdes rundt omkring i de her kredse af investorer, så får jeg lidt fornemmelsen af, at der er mange derude, der synes, at de er sådan lidt en støvet organisation. Mm. Hvad tænker du om det? Altså, jeg siger, der er to sider af den sag. Den ene side er, at vi har et godt renommé derude for at være uafhængige og for at have noget godt materiale og noget analyse. Men der er også den anden side af den, som er rigtigt, at vi skal også forny os og være mere relevante over for, kan vi kalde det, nye målgrupper. Ikke? Så vores medlemsbase afspejler i virkeligheden også, hvad der sker herhjemme, nemlig at 2/3 af alle private penge, de ligger på folk over 60 år. Det er også nogle af vores medlemmer. Men det er ikke det samme som, at vi ikke også godt ved, at vi skal forny os og flytte os, være gode til det med analyserne, inspiration, uddannelse, men samtidig også være endnu mere relevante. Så jeg vil give dig ret i, at vi skal op på tæerne, og det er vi også. Til gengæld tror jeg også, at vi skal passe på med at have for mange kulørte drinks, men i virkeligheden sørge for, at vi bliver på den vej, vi er, og gør det, vi er gode til. Og det er jo... Altså, folk, der kender mig, ved godt, at jeg kan også godt lide kulørte drinks, så jeg skal nok få den del med. Men vi skal også blive ved det uafhængige, ved at kunne tale en vigtig stemme derude. Og hvad er det for en vigtig stemme, I kan bidrage med, Michael? Jamen altså, jeg har blandt andet i vores seneste magasin været inde omkring det, jeg kalder aktionærdemokrati. Altså det med, at vi som private investorer, selvom vi måske ikke møder op på en generalforsamling, så er det alligevel vigtigt, at vi står sammen og taler vores egen stemme. Ude i debatten. Det var enormt vigtigt sidste år med hvidvasksagen og med andre konkrete sager, der er lidt omkring radius. Vi siger, at lad os få den børsnoteret eksempelvis. For at få noget mere, nogle flere aktiver ud. Ikke? Og det vil sige, det handler om, at vi i den her store debat omkring samfundskontrakt og så videre, også siger, at vi er relativt mange danske private investorer, som også gerne vil have noget at skulle have sagt. Og det ved jeg, både politikere og selskaberne sætter pris på og lytter til. Men nytter det noget, Michael? Det kan godt være, at de lytter, men ændrer de på noget overhovedet? Ja, det vil jeg mene, det gør. Mm-hmm. Og i højere grad, hvis vi konsistent er derude. Vi har 30 frivillige, som går ud på omkring 50 generalforsamlinger hvert år og taler. Og vi har fået bygget op et godt ry, så dirigenterne derude vælger os som nummer 2 ofte på talerlisten. Mm-hmm. Hvis I lige efter ATP, så kommer Dansk Aktionærforening op. Og det er vi jo kommet til, fordi at de folk, jeg har, de går ind i regnskaberne, de forholder sig kritisk til dem, men de er samtidig også godt bevidste om, at de er aktionærer, det vil sige, de handler om at få bygget noget værdi op i det selskab. Så du ved, det er i virkeligheden det, som det kan nytte noget, og det har vi også vist på forskellige af vores cases, at vi kan prikke til selskaberne. Og hvad er det så for dagsordner, I kan rejse ved sådan nogle generalforsamlinger, Michael? Fordi kan man melde sig ind i Dansk Aktionærforening og så henvende sig til jer og sige, nu er jeg medlem, jeg vil gerne have, I rejser den og den dagsorden? Eller er det noget, I sidder og beslutter i ledelseslaget? Jamen altså, det er jo en kombination. Selvfølgelig, altså, medlemsdemokratiet er jo noget, som vi skal arbejde på at gøre det hele tiden. Altså min inbox, der får jeg der mails fra forskellige folk, som gerne vil påvirke, og det kommer de også til. Det er klart, at vi skal selvfølgelig styrke det indenfra. Det, jeg har sat på dagsordenen, er i virkeligheden tre sådan overordnede ting, vi gerne vil arbejde for, nemlig gennemsigtighed, ordentlighed og dygtighed. Altså, det er med de tre forbogstaver, GOD, så er det det, vi kalder en god investering. Ikke? Mm-hmm. Og det kan man faktisk passe meget ind omkring. Ikke? Altså gennemsigtighed sørger for, at vi får de oplysninger, vi skal, på linje med andre. Ordentlighed, som var et stort tema sidste år, og stadigvæk er det i forhold til lønninger, og i virkeligheden også i forhold til den grønne dagsorden. Og så dygtighed, som i virkeligheden er det, der driver vores kurser mange gange. Ikke? Har vi sådan nogle overordnede overskrifter, jamen, så kan vi også passe forskellige interessenter ind, uafhængig af deres politiske ståsted i virkeligheden. Så lad mig lige blive ved det et øjeblik, Michael. Hvordan synes du, det går med den her GOD-dagsorden så i de danske virksomheder? Men altså, jeg tror, overordnet set, synes jeg egentlig, det går fornuftigt. Altså, jeg synes, finanssektoren har haft nogle seriøse problemer. Ja, og sådan set stadigvæk, jeg synes egentlig stadigvæk, at når man ser på den abnorme, eller den store indtjening, de har med milliardoverskud, at den del i forhold til samfundskontrakten, er der stadigvæk mange af vores medlemmer, der tænker, hvad er egentlig balancen her i forhold til hele finanssektoren? Ikke? Men ellers synes jeg jo, de fleste virksomheder er dygtige til den her gennemsigtighed, altså giver os de oplysninger, vi skal have. Generalforsamlingerne er på vej til at blive lidt mere, der kommer vel forhåbentlig lidt mere liv i dem, og det er vi jo også med til at bidrage til. Ikke? Og dygtighed, ja, det kan vi jo måle fra selskab til selskab. Ikke? Så sådan overordnet set synes jeg, det går fornuftigt, men jeg er sikker på, at vi som investorer, selvom vi er små i virkeligheden i ejerandele, for det er de private investorer jo, så er jeg sikker på, at vi skal bidrage til, at den danske investeringskultur, den fortsætter på den gode klinge. Okay. Michael, lad os hoppe lidt ned i noget af det, som I altså også kigger på. Altså, du siger, I inspirerer, og I har det her magasin, der hedder Aktionæren. Ja. Som kommer, hvor tit kommer det? Det kommer 9 gange om året. Okay. Hvor I jo altså også inspirerer jeres medlemmer til måske at tænke i nogle andre retninger, og ja. Blandt andet noget af det, I har sat fokus på i det seneste nummer, det er forbrugsaktier. Ja. Er det et godt sted at være lige for tiden? Det er i hvert fald det, som i det her tilfælde vores analytiker Per Juhl fra Juhl Value Invest har skrevet en 6-siders analyse om. Jeg skal sige, at den ligger på vores hjemmeside til dem, der måtte tage frit tilgængeligt på shareholders.dk, hvis folk vil se den. Men i hvert fald er det det, som vores analytiker mener her, at det er godt for den private investor at have nogle sikre havne, det vil sige i det her tilfælde nogle virksomheder, som har forbrugs, altså det vil sige dagligvarer i virkeligheden i deres portefølje, og ganske gode brands ofte, fordi de er stabile, også i modgangen. Og det er i virkeligheden det, som man kan sige en måske lidt kedelig aktie på nogen måde, men som kan være meget godt, og som vi talte om før, at stabilisere sin portefølje med. Ja, og et af de selskaber, som I blandt andet kigger på, det er jo Carlsberg, som er kommet med regnskab i dag, og jeg synes, at vi skal tage lidt en snak om det regnskab, Lars Persson. Hvis du lige kan starte med at give os sådan de overordnede linjer på regnskabet fra Carlsberg. Jamen, der er jo fremgang både på bunder og top, så det ser jo bedre ud. De har jo også diversificeret sig lidt ved at lave de her sommerspi og sådan nogle ting og sager, og prøver at lave nogle forskellige tiltag, gået også mere over i den her alkoholfri øl osv. Så de prøver jo at diversificere sig i forhold til andre bryggerier. Det, der er Carlsbergs udfordring, det er jo, det er jo forholdsvis lille bryggeri alligevel iblandt de største, så de har jo sådan en udfordring, og så er de jo stadigvæk meget afhængige af, hvordan går det i Rusland, det vil vi kunne spørge her Svendsen om. Altså, de har jo stadigvæk en stor del af deres indtjening og deres investeringer i det russiske marked, så det er jo der, hvor den hænger lidt. De skal ud og have fanget nogle af de sidste frugter, der er, fordi der er sket en kæmpe konsolidering i den her branche. Vi ser jo Royal Unibrew ude at købe sodavandsbryggeri og limonadebryggeri op i, eller limonadeproducenter op i øjeblikket, for ligesom at diversificere sin portefølje og komme andre steder hen. Vi har set Pepsi Cola gå ind og på madmarkedet, blive en del af chips og morgenmadsprodukter osv. osv. Sådan så, at man ligesom kommer hen til det, som Juhl også er inde på, Peter Juhl her, eller undskyld Per, hvad hedder det nu, at er det egentlig meget godt at have nogle af de her ting, som lige meget om solen skinner, eller om det regner, eller om pengepungen er meget tyk, eller mindre tyk, så er det nogle af de her faste ting, vi har, ikke? Og det er jo sådan Coca-Cola også et godt eksempel på. Så regnskabet er godkendt. Jeg kan også se, at aktien stiger med 3% i dag her til morgen. Carlsberg-aktien altså. Så den ligger jo godt. Den har så fået, den får jo så også øretæver, når markedet går ned. Hvis man tager sådan en teknisk analyse på den, jamen så faldt den også tilbage med markedet. Den var jo op i 800 og gik ned til 690, og nu er den så i 760, så den kommer jo tilbage, fordi jamen, man drikker jo altid lige en Carlsberg eller en eller andet inden for den segment alligevel, selvom er pengepunkter meget fyldt eller lidt mindre fyldt. Så er der selvfølgelig noget i perioder, hvor man går op og køber nogle dyre brands, hvis man har højkonjunktur, og man går måske over og køber nogle lavbrands eller noget mere white label løsninger for den lokale, hvad kan man sige, brus, når det går dårligt, ikke? Så sådan er det. Mm. Michael Bach, Carlsberg, som jo altså også ligger og konkurrerer med gigantisk store virksomheder, Anheuser-Busch, InBev, som er verdens største bryggeriselskab, blandt andet Heineken også. Hvad tænker du om investering i sådan et selskab som Carlsberg? Jamen altså, jeg tænker i hvert fald, at man som privatinvestor skal overveje nøje, at man også har en global, jeg ved godt, Carlsberg er globalt, men at der findes aktører derude, du taler, eller vi har også Anheuser med faktisk valgt den i den her analyse, fordi at det er for det første en 5-6 gange større. De har nogle brands, som på det globale plan er væsentligt mere kendte. Budweiser, Leffe, Beck og så videre. Og på den led tænker jeg, at man skal måle Carlsberg op imod de internationale aktører, som de jo kæmper med. Og der kan man vel sige, at det dagens regnskab også viser, er, at det går fornuftigt, men det er måske vanskeligt at se den der lange vækstplan, som skal drive aktien. Og der tror jeg, at i hvert fald også vores analytikere ser på, at Anheuser der kan være et bedre bud. De er globalt, som sagt, 5-6 gange større. De er stærke også i Asien, og der er aktien er steget ret meget, så jeg lige her i de sidste måneds tid, ligesom så mange andre, men faktisk endnu mere end Carlsberg, kan jeg se. Og så fik vi lige her i weekenden en kindhest til Anheuser-Busch for deres reklame under Super Bowl, mm-hmm. den store afslutning på amerikansk fodbold derovre. Ja, der var de ude med en reklame, som altså nedgjorde lidt MillerCoors produkter, fordi de sagde, at der var majs, sirup, tror jeg det var, de sagde, der var i deres produkter, og det er der så altså åbenbart ikke i AB InBev's produkter. Jeg ved ikke, om det gør den helt store forskel, så vidt jeg kunne læse mig til, så i virkeligheden, så slutproduktet bliver ikke nødvendigvis ringere af, at der er majs, sirup til at producere øllen. Sådan en mediemæssig historie der, er der overhovedet noget, der påvirker et syn på en sådan stor virksomhed som AB InBev? Ja, altså jeg tror i virkeligheden, at det fokus, der er på mærkevarerne, er med til at holde de private investorer på tæerne, om at sige. Altså, som privatinvestor vil du også gerne have noget identitet i dine investeringer. Så jeg tror i virkeligheden, at det er positivt, at man ser, i det her tilfælde i hvert fald, også ser nogle af sine aktier i spil. Man kan jo se på kursen, at det ikke er noget, der har påvirket. Så det tror jeg, de fleste er klar på at sige, det er en parentes. At der opstår den ting. Nu er vi jo sådan mange danskere, der ikke holder os vågen til Super Bowl. Det skulle jo også have været en af de kedeligste i lang tid. Så på den led, så er jeg ret sikker på, at det er et lille skulp. Men i det hele taget, Michael Bach, så lever vi jo i en verden, hvor der er et hav af historier derude, og der er masser af mennesker, som bliver dygtigere og dygtigere til også at lave falske historier, ja, som ser virkelig ægte ud, og med billeder, og med lyd, og med alt muligt andet, så man kan sætte sig ned og se et eller andet YouTube-klip, eller hvad ved jeg, som ligner en eller anden direktør nærmest, der har været ude at tale, så viste det sig, at det var en eller anden fake historie. Ja. Hvad tænker du om den tendens i forhold til at være privat investor? Jamen, jeg tænker egentlig, at det er jo grunden til, at vi gerne vil være det, jeg kalder en uafhængig sikker havn, at der er utrolig meget der er utrolig mange informationsmængder derude, ikke? Og man kan jo bare trække det ned til den her investeringsbranche. Der er rigtig mange analytikere, der er rigtig mange aktører derude, der gerne vil have fat i folks penge og påvirke os. Og i sidste ende, så har de sidste 5-10 år vist, jamen der er ikke nogen sikker havn for, kan du sige, altså garanteret, afkast. Altså det er sådan, at du kan, ja, det kunne måske gå til USA og få en obligation i øjeblikket med 3%, men det er vanskeligt for den enkelte at navigere i både mediebilledet, men også i det, der hedder investorbilledet, ikke? Og det kræver, at man at man finder nogen, man stoler på, og man har ligesom lytter måske til programmer som jeres, læser forskellige ting, men måske også melder sig ind i en forening som vores, således at man er i balance, for man skal ikke tro på alt, hvad man hører derude, vel? Og det har vi også talt om tidligere, det handler om, at man måske siger, men har jeg 100 kroner, så er der 80 kroner, der går til noget sikkert, noget relativt sikkert i hvert fald, og så er det måske kun 20 kroner, jeg bruger på at investere i noget mere, kan du sige, interessant som og mere risikofyldt. Ikke? Så direkte på det her spørgsmål, altså, jeg tror, de fleste mennesker, de ved godt, at de skal ikke tro på alt, hvad de ser derude. Det, de ikke har, det er tid til at forholde sig til de her investeringer i dybden. Og det tror jeg, vi skal huske at minde dem på. At vi kan ikke alle sammen slå markedet, og derfor bliver vi nødt til at lære at leve med det, at være investor, finde vores havne, om man så må sige, og så i øvrigt gøre det, vi er gode til i hver vores liv. Det, der jo også er udfordringen for en privat investor, det er jo, at hvis der kommer sådan en eller anden skulp i en eller anden retning, man hører et eller andet, og så reagerer andre, og så står man der og ser, at sit afkast enten forsvinde, eller du faktisk begynder at tabe på din aktie, ikke? Så kan du jo nok have lavet din analyse og tænke, jamen, det er jo bare et lille case, og lige om lidt så er det overstået. Og nogle gange så ved vi jo heller ikke, hvor længe det var, de her skulp. Altså, så er det jo virkelig, at så tager det sig ud til andre ting, og så dukker der alle mulige skeletter ud af skabet, som man måske slet ikke havde forudset. Ikke? Så det er jo også det der med at, ja, man skal jo ikke have is i maven, vel, men man skal jo heller ikke, blive altså alt for bange bare ved det første bløb. Så det er sådan en sag, man er lidt... Det er lidt usikker mere end i gamle dage, hvor man måske... Det er Nå, lad mig lige trække jer tilbage til forbrugsaktiesnakken, Michael. Jeg synes ikke, vi blev helt færdige. Lad os lige blive ved de der øller et øjeblik, ja, fordi det er jo altså også en branche, der er udsat for, at masser af mennesker til synlande ude i verden nu begynder at kigge mod cannabis i stedet for, når de skal sidde og hygge sig lidt derhjemme. Og det er altså også blevet aktier, som er særdeles populære. Vi har talt om den flere gange her i Millionærklubben. Den her ølbranche, risikerer den ikke også at blive disrupted af alt muligt andet? Jeg vil tro, at alkohol og i det her tilfælde øl har en plads, også på den lange bane. Det vil selvfølgelig være et mærkevarekamp, men når du spørger til andre forbrugsgoder, hvis man kan kalde cannabis det, så er det jo selvfølgelig meget medicin også på de der. Det der er tilfældet er jo, at på cannabisen i hvert fald, som vi så det i sidste år, det er jo, at det viser meget godt, at folk er på jagt efter, nogen i hvert fald, på jagt efter investeringer, som giver dem noget identitet også. Og det vil sige, det er meget det, jeg ser på cannabis. At der er få, som synes, det er bare fantastisk, og så er der i virkeligheden måske ikke så mange selskaber, der tilbyder det lige nu. Og derfor så bliver det måske nok pustet op til noget lidt urealistisk på den korte bane, i hvert fald på cannabis-siden. Så jeg tror ikke, cannabis står for at skulle aflyse hele den her store bryggerisektor umiddelbart, hvis jeg skal være helt ærlig. Og så kan man jo så sige, at det er jo også en bryggerisektor, som, hvis man skal sætte det lidt skarpt op, har godt fat i herrene, men at de stadigvæk måske mangler for alvor at få fat i kvinderne. Jeg ved godt, at det er meget skarpt sat op, og vi andre, jeg kan også godt lide en øl en gang imellem, trods alt. Men er der ikke også et potentiale, som de gennem flere år ikke har været i stand til at udnytte der? Jo, det tror jeg, du har helt ret i, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det gælder jo i virkeligheden også det, vi står og taler om her på investeringssiden. Mm. Vi skal også være bedre til at kunne få kvinderne med i vores agenda, når vi taler altså generelt om investeringer. Jeg kan se nogle af de her, hvad hedder det, også Anheuser og så videre, de har også proteindrik, de har også alkoholfri øl på agendaen, så derfor er de, at man arbejder jo på det. Men det kan jo også være, at det bare er nogle selskaber, som taler mere til, om vi kalder det værdier eller hvad det er, men at det bare nu engang er sådan, det er. Jeg er ikke sikker på, at det ændrer sig fuldstændigt. Så må der komme andre selskaber ind, som taler mere til nogle andre værdisæt. Jeg vil helst tale om værdisæt frem for mænd og kvinder, fordi jeg synes, det bliver sådan lidt... Det kan godt blive en lidt skinger debat, hvis man ikke passer på det. Ikke? Men det er vel også derfor, at man har set det, Carlsberg forsøg med de her sommerspiser, som man ligesom prøver det her cider og komme ind på det her marked, ikke? Hvor at Kopperberg og det svenske bryggeri har haft stor succes, så prøver man med lidt andet. Men det er jo derfor, man skal lave en lidt større palette. Altså det der med at være bryggeri og have fokus på måske en... Altså så skal man jo bare erkende, at man ikke kan ramme alle. Altså det er jo ligesom dem, der producerer dameundertøj, de går nok heller ikke og tænker, hvis vi lige kan få en mand i er netop, ikke? Altså, Lars Persson, stop den der. Men det er jo det der, man må også bare nogle gange erkende, jamen vi kan ikke få hele paletten, vel? Så sådan er det. Altså som... Det er ikke, fordi jeg elsker at tale om det her med mænd og kvinder. Jeg synes i det hele taget, det her med at tale om mænd og kvinder ind i en investering, det kan nogle gange også, som du siger, Michael, blive en lidt skænger debat, for det handler jo egentlig bare om at tale om og til og med aktionærer, om det så er mænd eller kvinder. Det er sådan set måske lidt lige meget. Ikke desto mindre, så har Jytte Kjærgaard skrevet en kommentar ind på Facebook, som jeg synes er interessant at drage ind her. Hun spørger, arbejder Dansk Aktionærforening for flere kvinder i aktionærernes, undskyld, i AS-bestyrelser, i aktieselskabernes bestyrelser? Gør I det? Det gør vi, at vi har, da jeg talte om ordentlighed før, så er det jo også noget med diversitet. Mm. Altså vi arbejder for, at bestyrelserne rundt omkring har den diversitet, der skal til. Altså vi har et udgangspunkt, der lidt tilbage til den diskussion, vi lige havde, er kompetence. Og selvfølgelig skal folk vælges på deres kompetence. Men det er helt oplagt, at det er et issue, hvis man sidder med en 10-mand stor bestyrelse, og der ikke er nogen kvinder. Så det er en af vores mærkesager, men den er ligesom, den handler om, som jeg kalder det ordentlighed. Det handler om, at man skal gøre det, der er bedst for selskabet, og det viser heldigvis mange undersøgelser jo også, at diversitet er med til at bringe resultater ind i selskaber. Men meget sjældent hører jeg faktisk deltager her i Millionærklubben sige vores porteføljeforvaltere tale om, at de kigger på en aktie, blandt andet fordi der er mange kvinder i bestyrelsen. Så Lars Persson, er det overhovedet noget, I lægger mærke til? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Altså, det må jeg sige. Nå, men det er jo bottom line, der gør, jamen, hvad skal den her aktie handles til? Det der bliver jo det spændende. Nu for eksempel, lad os bare tage Mata som et godt eksempel. Nu er der jo trukket flere kvinder ind i den her bestyrelse, end der tidligere har været. Det bliver jo lidt spændende at se, fordi de har nogle kompetencer inden for noget. Og det bliver jo lidt spændende at se, jamen, kan den her nye sammensætning af bestyrelsen gøre, at selskabet kommer til at gå lidt bedre og vinde nogle markedsdel. Så i virkeligheden skulle man jo egentlig ikke sidde og sige, kigge så meget på bestyrelsen, jamen har den rigtige sammensætning? Det skal jo holdet selv sætte og sige, jamen vi har brug for en eller anden til at vide noget mere om et eller andet specifikke områder, eller hvordan gør vi det her overordnet, sådan nogle ting og sager. Så det er jo egentlig bestyrelsen selv, der skal sige, jamen vi har nogle huller, og hvem kan vi finde, om det er en mand eller en kvinde? Det er vel egentlig lige meget. Ja, måske. Hvem ved, Lars Persson, det kan være, vi skal prøve at huske at lægge mærke til det også, når der kommer regnskaber, og når I forholder jer til, og når I køber ind i nogle aktier, så lad os bare for sjov prøve at kigge på, hvem der sidder i bestyrelsen, om det er overvægt af mænd eller kvinder. Det er det jo nok i stadigvæk desværre i hovedrealiteten. Mm. Altså overvægt af mænd. Overvægt af mænd, ja. Fordi altså, hvis man nu ser på uddannelsesinstitutionerne i dag, så er der jo heldigvis en overvægt af kvinder på mange steder, som er på vej ind. Men de er jo ikke nået helt op til tops endnu. Og altså man må jo nogle gange give tingene den tid. Altså selvom det er mange år siden, at de har fået stemmeret og alle de her ting og sager, så går der alligevel. Nå, det er jo en bølge, vi skal flytte. Jeg ved godt, du står og småfniser på det. Men det tager. Du taler om kvinder, som det er mange år siden, de har fået stemmeret, så om det er sådan en afart af menneskeheden. Nej, jamen det kommer det jo så til, og det er jo ikke med vilje overhovedet. Altså, men det tager jo bare en. Der er jo også nogle kvinder, der skal flyttes, altså der skal fortælles. Jamen du kan godt tage stafetten. Du kan godt blive chef. Men det er også et valg, man tager, altså og ligesom en nedprivilegie, altså at sige, nå, men så er der nogle andre, der skal gøre nogle andre ting derhjemme, eller et eller andet, ikke? Og den skal vi ikke gå ud af overhovedet. Og det er en god og spændende debat, som også kommer til at fylde rigtig meget. Michael, du har lige en kommentar, kan jeg se? Ja, men det er bare fordi, at jeg i hvert fald inde hos mig og i Dansk Aktionærforening prøver at selvfølgelig bære den her debat i den rigtige retning, fordi jeg vil, altså, det skal fremmes, at vi får større diversitet. Men noget af det, jeg også lægger meget vægt på, det er også, at det er don't tell it, show it. Altså, det vil sige, det er ildsjæle, kvindelige ildsjæle i vores forening, som skal med frem. Fordi det bliver meget, meget hurtigt koblet af på kommunikative budskaber, har jeg oplevet, hvis vi mænd skal prøve at forklare, hvordan det her skal ske. Mm. Så vi skal i virkeligheden bare i samarbejde med nogle grundværdier have det her til at flytte sig. Og så ser vi jo på det som i fællesskab som investorer, hvor selskabets afkast er et udgangspunkt. Hvordan er fordelingen mellem mænd og kvinder i jeres medlemsstab? Det er formentlig lidt i virkeligheden tilbage til at afspejle noget af det, som investorkredsen derude også er. Det er omkring 80-20 eller sådan noget i den stil, ikke? Ja. Og det er, altså stod det til mig, så var den der klart 50-50, altså fordi sådan, det vil vi jo gerne arbejde for, og det tror jeg også på, at vi kan. Mm. Igen, hvis vi aktiverer, det er meget det handler om, altså. Vi skal aktivere også alle vores kvindelige ildsjæle derude. Her. Lars Persson, der er en lytter på 42 600 24 7, som skriver ind til os til Jytte. Hun skriver, at Carlsberg ikke blev for dyr med en PE over 80. Og jeg ved godt, at du ikke er manden, som står og kigger på PE-kvoter og forholder dig til, om aktier er dyre eller billige, men 80, det lyder trods alt temmelig højt. Ja, det gør det. Jo, altså, nu kigger hun jo nok på, hvis hun går ind på en hjemmeside, så kigger hun jo nok på, at det er resultatet for år 2017, de bruger, så vi skal jo nok bruge år 2018 resultatet, og 2017 resultatet, der fik de kun et overskud på 1,2 milliarder, og overskud i år er på, og nu forsvandt, gik jeg lige væk fra det, men væsentligt højere, jeg tror det er inde på 4 milliarder. 6 milliarder. Så det er nok det, hun sidder og kigger på i øjeblikket. Så jeg tror, vi får et helt andet PE-tal end det. Så det skal man jo lige tænke over, når man kigger på det. For de har nok ikke... jeg kan se, de har jo ikke nået at få de nye regnskabstal ind på hjemmesiden endnu. Så det skal man nok lige give et par dage. Vi skal til at Tom Hårgaard med på telefon, men lige inden, Michael, er Carlsberg for dyr? Altså, det tror jeg nok, at jeg, eller i hvert fald med min analytiker Per Juhl, altså, der findes andre bryggeriaktier derude, som har et større potentiale. AB InBev, måske en af dem, man skal kigge på, hvis man er interesseret i at investere ind i den branche. Nu har jeg fået Tom Hårgaard med på telefonen. Godmorgen og velkommen til, Tom. Godmorgen. Tom, endnu en uge er gået. Der er ikke rigtig sket noget videre med Brexit, så vidt jeg kan se. Ikke desto mindre så steg de britiske aktier pænt i går. Hvad foregår der over hos dig? Jeg mener, at vores politikere i Nordirland nu får argumentere for, hvordan vi kan have en soft Brexit eller hard stop. Eller, man bliver lidt tabt i de headlines. Har du penge ind i sagen, Tom Hårgaard? Investerer du enten i pundet eller i aktierne? Nej, det har jeg nu ikke, fordi jeg er lidt for, jeg er ikke så overbevist om, hvad retning det her det kommer til at spille sig ud. Man håber selvfølgelig, at de 11. time kommer til fornuft og på en eller anden måde finder en løsning. Det gør vi jo vel alle sammen. Det, altså, i bund og grund er der jo ingen, der har interesse i det her. Mm. Så lad mig trække dem, som stemte nej. Jeg tror, alle vil være trætte af situationen. Jamen, jeg vil godt lige sige det der med pundet, fordi hvis nu jeg måler pundet mod for eksempel den amerikanske dollar, hvis vi får en hard Brexit, så tror jeg godt, at pundet kan gå ned. Ikke at måske ramme parity til dollaren, altså det der hedder 1-1, men heller ikke så langt derfra. Den kan nok godt komme ned i 1-15. Så der er lang vej ned, men jeg ved ikke rigtig, hvad oddsene egentlig er for en hard Brexit, men der er jo nogen, der sætter den til omkring 75%. Så det er lidt foruroligende. Ja, vi må se, hvad der sker, Tom Hårgaard. Lad mig trække dig herover til fastlands Europa og det tyske DAX, som jeg ved, at du har investeret ind i hvert fald her i Millionærklubbens portefølje. Ligger du stadigvæk i den position? Ja, det gør jeg. Jeg vågner med et stort smil. Jeg var med hele vejen op i går, både på min personlige daytrading-konto og for Radio 24/7. Altså, det var jeg utrolig glad for. Jeg håber stadigvæk, at DAX'en kan komme op til de 11.700, som jeg forudsiger, at den er på vej op til. Så hvad er det, der ligger bag den forudsigelse, Tom? Altså, hvad er det, du ser i markederne? Jamen, jeg har kastet kyllingebenene ud på gulvet. Ej, for et side. Jeg bruger teknisk analyse, og den tekniske analyse... Det er også kyllingeben. Ja, det er der nogen, der betragter som Lars. Tak for det. Jeg har brugt så mange år på at læse grafer, og hvorfor jeg kommer til de konklusioner, jeg kommer til, det er jeg ikke engang altid selv klar over. Men jeg stoler på det, jeg ser, fordi jeg ser grafer som en refleksion af, hvad de store penge tænker og hvad de store penge gør. Mm. Og eftersom vi som regel, som mennesker er vane, dannende kreaturer, så har vi en tendens til at gøre de samme ting igen og igen. Det er endda adfærd. Det er ikke det nemmeste i verden, som alle ved, der har prøvet at gå på slankekur. Mm. Og Tom Hårgaard, lige for tiden, der ser du altså, at investorerne er positive på i hvert fald det tyske DAX, så du har lagt dine penge der. Du har taget en position ind i indekset. Det er jo sådan, du investerer her i Millionærklubbens portefølje i 2019. Du har valgt at sige, nej, det der med enkel aktier, det kan godt være, at jeg kunne lære det en dag, men det bliver så ikke lige i Millionærklubben i hvert fald. Nu holder du dig til det, du er god til, og det er så altså indeks, du bruger i vores portefølje her i den konkurrence, vi altså kører her. Tyske DAX er gearet, den position, du har, så vidt jeg husker. Ja, den er gearet. Og det der med, om jeg har taget en enkelt position. Rent faktisk har jeg bare taget én position i 30 forskellige aktier. Mm. Det er jo det, det vil sige at investere i indeks. Og i bund og grund er det jo også pjatter mig at sige, at jeg ikke kan gøre en aktie, fordi en graf er en graf. Altså, jeg har snakket om Carlsberg. Så Carlsberg havde en dobbeltbund ned omkring 7.000. For mig, det ville være et sted at købe. Og så det der med, at noget er dyrt eller billigt, det prøver jeg at ignorere. Fordi så længe markedet gerne vil skubbe op af eller skubbe nedad, men så er der ikke noget, der er billigt, der ikke kan blive billigere. Der er ikke noget, der er dyrt, der ikke kan blive dyrere. Du kan bare kigge på vores egen genmap og Pandora. Mm-hmm. Pandora er et fantastisk eksempel på, hvordan vi igennem fra 2010-11 stykker hele vejen op til 2015, op. Og vi var i stand til, og i den grad, at kunne slå alle analytikers forventninger. Og siden da er det bare gået ned, og der er ingen ende på den. Og hver eneste gang, man har prøvet at stikke hånden ud for at prøve at købe nogle billige Pandora, så man får lov at betale ved kasse 1. Men Tom, nu siger du, en graf er en graf, men er der ikke alligevel forskel på at kigge på en graf over et enkelt selskab, og så kigge på en graf over 30 store aktier i Tyskland? Altså er det ikke mere, hvis man kigger på sådan et indeks, så er det sådan mere den overordnede stemning, et gennemsnit af, hvad alle investorerne render rundt og tænker frem for, hvad der nu lige sker i for eksempel Carlsberg? Jeg tror, hvis vi begynder på den diskussion, så kommer vi til at have den her diskussion meget længe, men teoretisk set har du fuldstændig ret. Der er en stor forskel på at investere for eksempel i en low-cap aktie. For eksempel Philip Gunn sidste år, han investerede i nogle af de her small-cap aktier. Og der kan du ære til at have et problem med, at der måske er meget tyndt volume, så det skal du i hvert fald faktorere ind. Carlsberg kan måske være den samme, måske er der ikke så meget volume. Og omvendt, så må man sige, der må være stor volume i en overordnet indeks som en DAX, fordi den nu repræsenterer alle 30 aktier. Så det er ikke, fordi du tager fejl her overhovedet, ikke? Men jeg tror også, at så skulle jeg have Lars med på diskussionen af mange andre, fordi jeg er sikker på, at de har en anden mening om, hvordan om en graf virkelig bare er en graf. Jeg synes, at grafer på en eller anden måde også begynder at tale lidt til en, uden at jeg skal blive paranoid her eller skizofren. Men nogle gange så lærer man også en aktie godt at kende, og en graf godt at kende, og de evner, man måske kan udlede af den graf, er måske ikke noget, der direkte kan overføres til for eksempel en anden graf. Mm. Lars Persson, taler graferne også til dig? Jamen, det gør de jo. Altså, det er jo det, vi efter mange års tolkning og analyser ser nogle ting i graferne. Det, der er faren, synes jeg nogle gange ved os tekniske analyser, det er, nu kan du se, at Carlsberg kører op, og i min glidende gennemsnit på ugebasis, jamen, hvis Carlsberg nu bare lige kører op en enkelt uge mere, så kan jeg se, der kommer det her, der hedder Golden Cross, og så er det rigtig lækkert. Og det er jo der, hvor man nogle gange godt kan forgribe sig lidt på begivenhederne, fordi man tænker, jamen, så køber jeg ind før Golden Cross, fordi så er jeg med. Nogle gange skal man jo lade modellerne gøre så klar og færdige, hvis man kan sige det på godt dansk. Altså, lad bare tage et godt eksempel. Nogen kan godt huske, at jeg var inde i Net. Det er afnoteret nu, men jeg købte om onsdagen, fordi der var kommet købsignal på en af mine ugegrafer. Og jamen, ugen var jo ikke om onsdagen, så derfor skulle jeg have ventet til fredag. Og da jeg stod og kiggede på det om fredagen, så var den faktisk gået i minus, fordi den var faldet tilbage. Og det er det, der er udfordringen, det er, hvornår ser du egentlig på en graf, og hvordan læser du den og sådan nogle ting og sager, og hvordan har du sat systemerne op? Så der lavede jeg da en klassisk fodfejl, hvor man tænkte, jamen det fortsætter jo bare op. Jamen det gør tingene jo bare ikke. Man kan altså også lave fodfejl til, at man er en erfaren herre ude i aktiemarkedet. Michael Bak, du markerede i forhold til, at vi snakker grafer. Hvad siger du til det? Jamen, jeg tror bare, at det er en for mange af de almindelige investorer derude, der er det på den ene side set rigtig spændende med teknisk analyse og med og tale om graferne og de her, i virkeligheden også indeksinvesteringer. Omvendt er det også svært at forholde sig til for de helt almindelige investorer. Så jeg tror, det er en tendens, vi vil se over årene. Men når vi spørger, taler graferne til de almindelige investorer derude, så vil jeg næsten tillade mig at svare nej. Altså det er eksperterne, der virkelig kan teknisk analyse og arbejde med graferne. Der er selvfølgelig også medlemmer hos os, der arbejder med det, men jeg tror, vores opgave er, at vi skal have nogle af de 90%, ikke indviet 95% med. Og der er det vores opgave, at vi skal oversætte. Altså lad os nu bare sige, oversætte graferne. Jeg kunne se, at Carlsberg var op med 4% på en time. Det kan man forstå. Og det er sådan noget, som de private investorer i hvert fald også synes er interessant. Tom Hårgaard, hvor lang tid gik der, fra du startede med at kigge på grafer, som helt ung student, havde nær sagt, til du rent faktisk kunne bruge det til noget? Det gik der faktisk lang tid til, fordi En ting er, hvor du ser på grafen og har trænet dine øjne til at se. En andet er, om du så er i stand til at reagere på det. Men jeg kan huske, at jeg var inde og give en tale inde i Dansk Aktionærforening inde på Islands Brygge for nogle år siden. Og egentlig var det jo fortvivlende at sidde med en gruppe af mennesker. Der var vel 50 mennesker, som jo i den grad lægger deres penge, hvor deres følelse er om forskellige aktier. Og ofte så du, at de brød nogle, for mig, gyldne regler. Ikke engang det, vi kalder teknisk analyse, men for eksempel det der med, om noget er billigt eller noget er dyrt. Fordi jeg har den her filosofi om, at jeg køber styrke, men jeg kunne ikke drømme om at købe svaghed. Jeg bliver nødt til at se, at der er en eller anden tese om, at det her marked er ved at blive styrket, før jeg begynder at købe det. Og jeg sælger ikke kort noget, før at jeg kan se, at der er svaghed. Så jeg kunne ikke drømme om at sælge kort noget, blot fordi det er steget meget. Og der er jeg meget anderledes. Jeg har brugt 10 år af mit liv på at sidde og observere tusindvis af mennesker, udføre millioner af handler. Og dit spørgsmål er helt klart, hvornår begyndte du at bruge grafer? En ting er at læse graferne, en anden ting er at oversætte det til noget, som du rent faktuelt kan bruge i din investering. Og det er jo mere et psykisk problem, det her, den her tendens til, at vi som mennesker foretrækker at købe noget, der er faldet, fordi vi føler, at vi er nede i supermarkedet en lørdag morgen, og når vi ser, at engelsk bøf er faldet med 30%, så har vi mere lyst til at købe engelsk bøf, end vi har lyst til at købe skipperlakssovs. Så den her tese om, at vi elsker at købe noget, der er billigt, men vi kan ikke lide at købe noget, der er dyrt, er faktisk en af de største forbrydelser, man kan gøre som investorer. Det giver mening at købe noget, der allerede er steget. Og hvis du skal have nogle anchor points om det, så kig på Pandora og kig på Genmap og spørg dig selv, hvor meget du er over, at du ikke kom med ombord på den, da den allerede var steget 10%, 20%, 30%, 40%. For mig er det vigtigste, som investor og daytrader, eller ligegyldigt hvad for et prædikat, der bliver sat på mig. Det vigtigste er jo egentlig kun at kontrollere den eneste ting, som jeg kan kontrollere. Det er min risiko. Så når jeg køber noget, der allerede er steget 20-30%, jamen det er jo fint nok, fordi i mindste er momentum bag mig, men jeg skal også bare sørge for at have en exit-strategi i det tilfælde af, at jeg tager fejl. Og lige de ting, jeg har rørt på de sidste par minutter, det er de ting, hvor langt de fleste mennesker, om de er vidne om teknisk analyse eller ej, det er der, hvor de går galt i byen. Mm. Tom Hårgaard, vi har fået en sms ind fra Lars Rasmussen. Han er 40 år. Han skriver, at han har begyndt at studere teknisk analyse med henblik på daytrading i fremtiden. Han er ikke spekulant og investor endnu, så han er sådan lidt på et begynderstadie, kan jeg vist godt tillade mig at sige. Han skriver, at han er enormt inspireret af vores program. Han lytter til det dagligt. Han nyder at lytte til de kyndige og sjove mennesker, og så sender tak. Han også en pæn tak. Men hvad vil du sige til Lars Rasmussen? Er det et fornuftigt sted at starte og sige, jeg kunne godt tænke mig at være daytrader, og jeg er begyndt at studere teknisk analyse. Jeg lytter til Millionærklubben blandt andet. Han gør sikkert også en masse andre ting for at få noget indsigt i, hvordan og hvorledes det her virker. Hvad er de gode råd til Lars? Okay, så jeg har to ting, jeg vil sige til det. Det første, jeg fik at vide for mange år siden, det var, hvis du virkelig tror, at du gerne har lyst til at handle via grafer, så rive nogle dage ud af kalenderen, og så sidde og kigge på en 5-minutters graf i et eller andet produkt. Det kunne være Dow Jones-indekset fra klokken 7 morgen til klokken 9 aften. Og prøv at se, om du kan danne dig en eller anden fornemmelse. Bare sidde og stirre dig blind på det her i et par dage. Fordi det vil give dig en rigtig god indsigt i, hvordan det vil være at være daytrader, om det her det er noget, du overhovedet har lyst til, før du begynder at kaste tid og penge ud af det. Så invester et par dage ved blot at kigge på det. Og tesen egentlig er, at du vil begynde at danne dig en fornemmelse af, hvordan markedet bevæger sig i rytmer. Men det andet spørgsmål, han stiller, er egentlig et fantastisk gørt, og det er egentlig pudsigt, han skulle skrive det, fordi nu laver jeg altså lige noget reklame her, men eftersom det ikke koster noget, jeg rent faktisk holder jeg en lille landeturné i marts måned, hvor jeg svarer på alle de spørgsmål, som folk stiller mig over de sidste 5-6 år her på Radio 24-7 og de seminarier, jeg gør. Det er faktisk sådan nogle spørgsmål om, hvad for nogle bøger skal jeg læse med grafanalyse, hvor skal man åbne en konto hen, hvor mange penge skal man starte med, er det realistisk, at man kan starte, at man kan tjene penge på daytrading, eller er det kun for dem, som er kloge, eller smarte, eller hvad er virkelig den ægte historie bag daytrading. Og du kan finde de her billetter på, på Billetto. Det koster ikke noget. Nej, nu ved jeg, nu ved jeg godt, men rent faktisk, det her det er en service, fordi jeg får så mange spørgsmål omkring det her. Og jeg tror, der er rigtig mange, som kommer ind i daytrading med nogle helt forkerte forudsætninger, som tror, at det her det er nemt. Og det er det ikke. Og de ved ikke, hvem de skal lytte til. De ved ikke, hvad bøger de skal læse. Og det var egentlig bare det, jeg gerne ville hjælpe med. Jamen, det er så fair nok. Der er jo altså også masser af andre, man kan lytte til. Det er ikke kun Tom Hågaard, der er ekspert i teknisk analyse. I morgen der får vi jo også besøg af en ekspert, Claus Ikast, han besøger os her. Han er også rigtig god til teknisk analyse, så der vender vi det lidt mere. Tom Hågaard, lige her til sidst, hvad er der ellers af spændende ting på dit skrivebord lige sådan en onsdag her? Altså, er der noget, du holder øje med? Der er en stor portion tålmodighed, fordi selvom jeg håber på, at dagsen skal meget længere op, så er jeg da også klar over, at det kommer den ikke til at gøre i dag, eller i morgen, eller i den næste uges tid. Så det skulle ikke undre mig, om vi skal hen i april måned, før jeg måske får de der 11.700-12.000, som jeg håber på. Så der er ikke så meget andet at gøre. Jeg er fuldt investeret. Jeg har investeret omkring 200.000 af min portefølje, og så har jeg 50.000 reserver. Og det ved jeg så ikke lige, hvad jeg skal bruge til nu. Men jeg tror ikke, jeg vil købe flere dags. Så du er lidt i ventemode, hører jeg det? Ja, det er jeg. Okay. Men jeg synes generelt, at markedet ser fint ud. Dow Jones har indvundet 25.000. Jeg kigger selvfølgelig lidt på guld og tænker, hvordan kunne jeg misse en bevægelse fra 1.200 op til 1.300, uden overhovedet være med. Men du ved, man fanger ikke dem alle sammen. Nej, det kan også ske for dig, Tom Hågaard, du ikke fanger dem alle sammen. Vi vender tilbage til dig i næste uge. Rigtig god handelsuge. Tak for det. Hej. Hej. Så vidt altså Tom Hågaard, der er en del af vores konkurrence her i Millionærklubben. 250.000 kroner har han selv smidt på bordet. Han investerer dem i løbet af året, og så når året er gået, eller når radioen lukker, who knows, hvad der sker, så trækker vi en streg i sandet. Lars Persson, du ligner en mand, der vil sige noget. Ja, men man kan jo bare sammenligne det. Mange af vores lytter sidder og siger, hvordan er det med at daytrade, og hvordan kommer man i gang og sådan noget. Men man kan jo bare egentlig sammenligne det med en af de ting, vi først lærer ret sent i livet, det er jo at køre bil. Nogle er også lidt senere end andre. Men det er jo hele den der øvelse af, hvordan lærer jeg at køre bil og det er jo egentlig først, når du sidder ved rettet, og der ikke er nogen skolemester. Altså, jeg var så heldig, at jeg havde Axel Støjk som skolemester til at fortælle mig, hvordan en teknisk analyse var. Men det er jo først den dag, du selv skal træffe beslutningerne om køb og salg ved graferne, at du ved, om du gør det rigtigt. Og det er det samme, når du sætter dig bag rettet og begynder at køre ud i trafikken. Bomber du ind i nogen eller gør andre ting og sager, så ved du, at du kører forkert og kommer du sikkert hjem, så ved du, at du gør det rigtigt. Nå, men det er jo egentlig det er jo lidt casen, sådan som jeg ser det i hvert fald. Michael Bak, hvad siger du? Altså, jeg vil bare sige, at vi skal også passe på med, at vi som almindelige private investorer ikke sammenligner os med de her professionelle gode aktører, så brug 20% af kan man sige, opsparingen til at ligge derude, hvor man også har råd til at tabe det. Og gør det så inden for nogle, altså lyt til nogle mennesker, man tror på. Men lad være at tro på, at vi alle sammen kan stå markedet. Det er nu engang en naturlov, at nogen ligger over, og nogen ligger under. Og i det hele taget, Michael Bak, så ved jeg, at du skelner mellem, om man er investor, eller aktionær, eller opsparer. De har de her tre kategorier, hvor man kan sige, der er en opsparer, og der er investor, og der er spekulanter. Og i hvert fald i den terminologi, jeg prøver at arbejde med. Og jeg vil jo gerne have, at vi kan få nogle af opsparerne, som er passive til at tage i hvert fald et vist aktivt valg omkring deres penge, så de bliver investorer. Og så kan man sige, jamen altså spekulanter kan nogle gange have en negativ klang, det synes jeg ikke nødvendigvis, det skal have, men det kræver bare, at du er ret opmærksom på, hvad du har med at gøre. Og kan man sige, vurderer man sig selv op mod en Tom Hågaard eller andre, jamen, så skal man passe på med at, kan man sige, at gå den vej. Så jeg vil jo håbe på, at vi kan få flere opsparere til at blive investorer, og få dem og lade dem blive inspireret af nogle af dem, der ligger i kan man sige, i front, Tom Hågaard og andre, som er eksperter. Men vi skal også passe på med ikke at tro, at vi alle sammen er eksperter på det. Bestemt. Lars Persson, lad os lige ret blikket mod det aktuelle marked. Og nogle af de spørgsmål, vi har fået ind, der er rigtig mange, der godt kunne tænke sig at høre, hvad der sker med Invido. Blandt andet Thomas, der har skrevet ind på 42 600 247. Skal man købe mere op eller sælge, inden det er for sent? Invido, som er kommet med regnskab også her til morgen. Og det var faktisk pænt. Det, der er problemet, det er, at der mangler lidt vækst, sådan i, altså, der organisk vækst og vækst på forskellige måder, men det, der er bare vækst. men i virkeligheden, hvis man kigger sådan overordnet nøgtern på det, så så er der faktisk fremgang både i bruttoindtjeningen og på bundlinjen, så jeg står også sådan lidt spørgsmålstegn over, hvorfor aktien startede med at være nede med 11%, nu er den kun nede med 8%. Det virker lidt som om, at der er nogle udlandske investorer, blandt andet Goldman Sachs var en af de helt store sælgere for morgenstunden. Det virker som mere som sådan noget dump-aktier, hvor man sælger 100.000 aktier ud i et marked, som i en aktie, der har haft det lidt svært. De mistede deres administrerende direktør, men altså... Når man vil du købe mere op, Lars Persson? Nej, det vil jeg ikke. Altså, jeg står også selv og overvejer, hvad skal jeg gøre, fordi det er jo en, der har slået mig virkelig hårdt over fingrene. Så jeg skal jo finde ud af, om... Skulle jeg blive den her, men jeg vil ikke købe mere op, men minus over 20% i min portefølje gør den lige i øjeblikket, så den er jo egentlig skrevet fuldstændig ud. Sidste år havde jeg jo African Oil, der drillede mig rigtig meget, som jeg til sidst skippede, og så er den måske stedet lidt siden, men den var nok ikke kommet op på det niveau. Så jeg vil egentlig lige gå hjem og kigge på, hvad den siger, men graferne siger helt sikkert, at du skal ikke begynde at samle op. Lad den her, altså lidt ligesom Tom også siger, og det er jo også det, jeg godt kan lide. De skal ligesom have lavet et plateau, og så begynder at gå opad før, og det så vi egentlig med en video, lidt for en uge til en tre uger siden, hvor der var egentlig begyndt at komme lidt vækst i den, så jeg vil lade den ligge, og så må vi lige se, når den har slikket sårene, hvad der sker i den. Vi ser på den igen, yes. Lars Persson, når du er klar til det. Vi skal til at slutte af. Michael Bak, direktør i Dansk Aktionærforening. Tusind tak, fordi du var med os i dag. Tak til Lars Persson. Tak selvfølgelig også til Tom Hågaard, som vi ringer til cirka en gang om ugen og følger op på, hvad der sker over hos ham. Selvfølgelig også tak til alle jer, der lyttede med. Nu er klokken blevet 10.